سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی. ذرا مل کر کہہ دیں سبحان اللہ. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی عبد اللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم. مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم. محمد سید الکونین و ثقلین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سید الکونین و ثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم. هو محمد فخر عالم، بادشاہ انس و جان، سرور کونین، سلطان عرب، شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہ دین محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. اسی محبوب سے وابستہ امیدیں شفاعت ہے، کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی. نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے. مل کر نہ کوئی مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کل. پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لے غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ارے قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ دربار رضا رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے, محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں, محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں, بے پانی تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے, مولا یا صلی وسلم عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے, مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد خدا جانے, صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی, وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے, وہ جو دیں گے میں لے لوں گا سخی جانے گدا جانے, مریض مصطفیٰ ہوں میں طبیبوں چھیڑو نا مجھ کو, مدینے مجھ کو پہنچا دو تو پھر دارو شفا جانے, میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا, کہاں لے جائے گی مجھ کو مدینے کی ہوا جانے, ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں, زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے, کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے, کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے, آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے, مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم, ثم الرضا عن ابی بکر وعن عثمان ذی الکرم, یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم, مولا یا صلی وسلم دائما کلہم, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی النبی و اہل البیت کلہم. سبحان